It ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. And it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. It ain't no use in turning on your light, babe. It ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still, I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, so don't think twice, it's all right. I'm walking down that long, lonesome road, babe. Where I'm bound, I can't tell. But goodbye is too good a word, gal, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. Sort of wasted my precious time, but don't think twice, it's all right. It ain't no use in calling out my name, gal, like you never did before. It ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. Typische jaren 60 sound van Peter, Paul en Mary in Don't Think Twice, It's All Right. Op middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 30 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond meer aandacht voor veilige verduurzaming. Hans Knot schreef over 100 jaar radio en een regionale krant speciaal voor kinderen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Show me what happened there.

Ik noem maar bijvoorbeeld een elektrische auto die in de brand raakt. Ja. En de hulpdiensten niet echt goed weten hoe ze kunnen moeten blussen. Of het materiaal is niet voorhanden. Want eigenlijk moet je een elektrische auto in een bak met water blussen. Nou, die is niet altijd voorhanden. Nee. Dus er gebeurt dat met schuim en ja goed, dat duurt vele malen langer. Maar dat betekent dat... merken we nu al. Ja, ik denk ook aan wijkbatterijen die in de brand zijn geraakt en die niet geblust kunnen worden en waar giftige stoffen vrijkomen. Mm-hmm. Waar mensen echt gezondheidsproblemen door krijgen. Op zich is het niet onveilig, maar er zitten wel onveilige kantjes aan. En de mensen die dat moeten controleren en organiseren, bijvoorbeeld de brandweer, die moeten beter geïnstrueerd worden over deze nieuwe technieken, want dat zijn het natuurlijk. Ja, maar het is niet alleen onze brandweer, onze veiligheidsregio. Ik denk dat van hoog tot laag alles in beweging moet komen. Ik denk dat de Rijksoverheid goede wet- en regelgeving moet ontwikkelen en maken. Ik denk dat onze kenniscentra die we hebben en het bedrijfsleven kennis samen moeten brengen en kennis moeten delen. En ik denk dat die ervaring ook gedeeld moet worden met onze veiligheidsregio's en onze omgevingsdiensten. Alles gaat zeg maar veranderen als het gaat over energie, tot in de meterkast toe. Mm-hmm. Dus ook iedere burger, iedere inwoner in Nederland krijgt daarmee te maken. Yeah. En het wordt ingewikkeld, want er zijn verschillende kansen, er zijn verschillende mogelijkheden. De een zal het zijn door een warmtepomp, een ander gaat met geothermie aan de gang, mm-hmm. een derde gaat met waterstof aan de gang. Dus de hulpdiensten weten ook in de toekomst lang niet altijd wat ze zullen aantreffen in een woning. Er is nog veel te doen, wat dat betreft. Zeker veel te doen. Ja. Maar ja, gaat u het nou ook aan de landelijke overheid meedelen, rapporten schrijven daarover, wat er moet gebeuren? Of zegt u nou, we gaan het eerst in Rijnmond eens op orde brengen en dan zien we wel? Het is schaken op meerdere borden. En zowel op landelijk niveau. Binnenkort op 12 februari heb ik een workshop. Dat doe ik samen met Economische Zaken, waarbij we bestuurders uitnodigen om juist over die dilemma's, die veiligheidsdilemma's die er kunnen zijn, om daarover door te praten. En hoe je het ook uitlegt aan onze inwoners. Maar ook zeg maar lokaal en regio gaan we nadenken, hoe kunnen we zorgen voor een veilige energietransitie? Ja. Want de samenleving gaat echt veranderen de komende tijd. Ja, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. En de regio Rijnmond is natuurlijk een zware regio wat betreft ook de industrie. Ik denk dat daar ook naar gekeken wordt. Zeker. Het is ook belangrijk dat... Ik heb gisteren even met de directeur van het havenbedrijf gesproken. En ik mag er aan tafel komen. Dus dat is ook goed dat je ook deze grote instellingen, bedrijven en ook samenwerking van de industrie goed bereikt. En daar ook goede afspraken mee kunt maken. Ja. Hoe we die transitie op een veilige manier kunnen laten verlopen. Ja, en dan even terug naar die burger. Is er al iets van een website of informatie te verkrijgen over hoe je bijvoorbeeld met je batterijen in een elektrische auto om moet gaan? Nee, die is er nog niet. Die is er nog niet. En zou eigenlijk, nee, dat zou eigenlijk wel moeten. Ja. Ja, dat zou eigenlijk wel moeten. Ja. U bent de voorvechter ervoor, dus ik zou zeggen, pak de koe bij de horens. Zeker. Dat gaan we ook zeker doen. Nou, okay. Ik doe niet alles tegelijk. Nee, dat is waar. Maar we gaan dat zeker aandacht voor geven. Want ik vind ook dat elke bezitter van een elektrische auto moet weten wat de risico's zijn en hoe je daarmee om moet gaan. Maar hoort u dat niet van de dealer dan? Nou, ik vraag me af of het altijd wel een dealer is. Ik weet niet of Tesla een uitgebreid dealernet heeft. Nee, dus dat is allemaal nog een beetje schimmig wat dat betreft. Dat moet nog veel beter georganiseerd worden. Ja, en het is heel erg nieuw, hè? Het is heel erg nieuw. De auto's komen op de markt. Ja. En daar is denk ik nog geen veiligheidsprogramma bij. Nee, maar het gaat wel heel hard. En ja, wat betreft de veiligheid lopen we toch een beetje, begrijp ik van u, achter de feiten aan. Maar we moeten die inhaalslag maken. Zeker. Ik dank u wel voor het gesprek. Burgemeester Jan van Belzen van de gemeente Barendrecht namens de regio Rijnmond verantwoordelijk voor veilige verduurzaming. En aan hem zal het niet liggen dat het veilig gaat worden.

Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. And done, I just never took the time. You were always on my mind. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Het jaar was 1972 voor Always on My Mind van Elvis Presley. Al 100 jaar heeft de radio aantrekkingskracht op de mens. Hans Knot blikt terug en verzamelde daarvoor een aantal amusante, verrassende, dan wel vergeten geschiedenisfeiten voor zijn boek 100 jaar radio. Herman de Bruin sprak met hem. Er is een nieuw boek over 100 jaar radio. Nou, 100 jaar radio, dat is al meer aan de orde geweest. Maar Hans Knot heeft daar een boek over geschreven. Hans, jij bent al jaren bezig volgens mij met radio. Als journalist, als boekenschrijver en ook zelf als radiomaker? Ik heb radio gemaakt inderdaad vanaf 1969, dus 50 jaar geleden. Ja. Tot en met in de 80 jaren. Ja, ja. Ziekenomroep, hè? Nou, zo zijn we eigenlijk al niet. Allemaal begonnen. De meeste wel, ja. Ik heb voor verschillende radiostations documentaires gemaakt. Mm-hmm. In de tijd van Radio Noordzee was ik samen met Jacob van Kokswijk verantwoordelijk voor de dubbel LP. Met de historie van Radio Noordzee. Ja, ja. Ja. En bij Veronica heb ik samen met Art Bouwman een hele lange serie gemaakt over de geschiedenis van de popradio. Ja, ja, ja. Dus een heel geschiedenis, een heel leven lang bij de radio. Wat fascineert je zo in die radio dan? Ja, kijk, het is een kleine kastje hè, waar geluid uit komt en verhaaltjes uitkomen. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk een babyboomer. Er was geen televisie in huis, maar wel een radio. Ja. En mijn ouders die hadden allebei een kapsalon. En ja, dan is het leuk om plaatjes te draaien voor de klanten. Zoals dat gebeurde op de radio. Dus mijn broer en ik maakten een radiostationnetje tussen de suite deur. Ja, ja, op die manier is het allemaal begonnen dus. En zo is en die knipte, zoals anderen, postzegels verzamelen. Ja. Verzamelde ik gewoon knipsels uit kranten in de begin 60 jaar. Ja, ja. En eind 1969 heb ik mijn eerste artikel geschreven op de radio en opgestuurd naar het toenmalige Paris Radio News. En 2 jaar later was ik hoofdredacteur. En zo is het doorgerold naar het Freelief Media Magazine in 1978 is dat opgericht. Dat is inmiddels heet nu het Freelief Nostalgie. En daar zijn 500 exemplaren of 500 edities van uitgekomen. En in het kader van het feit dat ik dus 50 jaar schrijf, het 100 jaar radio is, en het gegeven dat het plat 500 edities heeft, komt dit boek uit. Ja, en dat gaat dus over die 100 jaar radio, waarvan jij er zeker 50 jaar hebt meegemaakt. Ja. Hoe heb je die andere 50 dan kunnen beschrijven? Door in archieven te duiken. Ik ben dus van beroep historicus, hè. Mm-hmm. En dan heb je ook makkelijker toegang tot archieven. Je gaat met mensen praten. Ik heb natuurlijk in de loop van de jaren heel veel mensen uit de radiowereld leren kennen. En zo heb ik de beschikking gekregen over een aantal archiefjes van mensen die vroeger hoge posities hadden bij de Nederlandse Radio-Unie. Ja, en wat is nou het leukste wat je meegemaakt hebt? Je citeert een aantal mensen. Je citeert ook koningin Wilhelmina, want die heeft natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor en daarna. Maar wat vind je nou zelf het mooiste fragment? Om het samen te noemen? Ik vind zelf het leukste om uit te zoeken hoe was het in de tijd, wij waren een jaar of drie, hoe de verslaggeving plaatsvond van de Olympische Spelen in Helsinki. Of hoe ging het in Japan in 1964? Hè? Dus in Tokio, de Olympische Spelen komen eraan. Hoe was dat in 1964? Nou, het was natuurlijk niet zo als het heden te dagen gebeurt, dat je op één punt in de wereld staat en het andere punt in de wereld kun je rechtstreeks een vlak krijgen. En er gingen soms dagen overheen voordat we eindelijk eens een keer beeldverslag geven. Ja, ja, ja, dat was zo natuurlijk. Nou, dat heb ik dus allemaal uitgebreid beschreven. Ja. Het leukste artikel wat ik heb kunnen schrijven, dat gaat over de schoolradio. Oh, schoolradio. Ja, ja, dat hebben we ook nog gehad. Hè? Ja. Ja, dat is er nog. Ja, ja, ja. Dus natuurlijk ook diaatjes bekijken of een filmpje kijken bij de hoofdmeester in de klas, terwijl er naar de draadomroep werd geluisterd. Ja. Als je eerder te dagen aan mijn kleinkinderen zegt van de draadomroep, weten jullie wel wat het is? Nee, maar kijken ze aan, dat vertel ik wel zo het een en ander natuurlijk. Maken ze een lijstje waarvan jullie denken wat ik allemaal in mijn leven heb zien passeren aan nieuwe dingen. Daar gaat het hele boek over. Iedereen die geïnteresseerd is in de radio, die moet dat boek eigenlijk lezen. Nou, hebben ze altijd zo'n zwaar beladen gehoord, maar ik adviseer ze om even te kijken op de site van mediacommunicatie.nl. Of ligt het ook in de boekhandel? Nee, niet in de boekhandel. Oh, dan moet je het via internet bestellen en dat kan natuurlijk allemaal. Ja. Schrijver van het boek 100 jaar radio, Hans Knot. Dank voor het gesprek. Ik weet niet waar het is gebeurd, hoe het zo ver heeft kunnen komen. Als je maar lang genoeg zeurt, houdt het vanzelf wel op met stromen. Ik weet niet hoe ik eraan kom, weet niet wanneer het is geland. Ik weet niet eens waar het begon, of wie dit zaadje heeft geplant. Maar ik ben immuun voor het journaal, kan een heel werelddeel zien sterven. Ik negeer het allemaal, laat het mijn pret niet bederven. Ik leef er zo doorheen, zo dankbaar voor mijn hart van steen. Noem het maar op zee, zo dankbaar voor mijn hart van steen. Hart van steen. Ja, ik weet van de Noordpool, elke ijsbeer gaat verdrinken. Het bederft niet eens mijn loon, dat straks heel de boel gaat zinken. Ik leef er zo omheen, zo dankbaar voor mijn hart van steen. Noem het maar gemeen, zo dankbaar voor mijn hart. Al mijn berichten, heb ik iets verkeerd gedaan misschien? Wil je mij betichten? Kom er wel doorheen, dankbaar voor mijn hart van steen. Ik kan het wel alleen. Zo dankbaar voor mijn hart van steen. Zonder dat ik weet, dankzij mijn hart van steen. Hart van steen. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You're the love song to my soul. Kim Carnes was dat. Een sweet love song to my soul uit 1971. En daarvoor Kees Meerman met nieuwe Nederlandse muziek. Hart van Steen was dat. Er is een nieuwe kinderkrant, Jong 078. Speciaal voor kinderen die in Dordrecht, Zwijndrecht, Heerjansdam en Hendrik Ido Ambacht in groep 5 tot en met 8 zitten. Herman de Bruin praat met oprichter Linda te Veldhuis. We gaan praten over Jong 078, een regionale krant speciaal voor kinderen. 078, Dordrecht. Nou, ik ga het vragen aan Linda te Veldhuis. Ze is oprichter van Jong 078. Linda, welkom. Ja, een regionale krant, speciaal voor kinderen. Gewone kranten niet goed genoeg? Niet zo geschikt voor kinderen. Mm-hmm. Dat is toch in een onderwerp of qua taalgebruik die kinderen ja, eigenlijk gewoon niet aanspreekt als ze de krant überhaupt al onder ogen krijgen. Als eerste is het om ze meer leesplezier te geven. Mm. Waarmee ze dan hun leesvaardigheden kunnen verbeteren. En daarnaast is het inderdaad ook erg zinvol om hen met een ander soort media de krant kennis te laten maken. Want ja, die komen ze dus niet zo vaak tegen. Nee, maar het is wel een soort krant dus. Of moet ik het niet als een krant... Ja, is het gewoon een krant? Het is echt een krant, het is op papier, het is op tabloidformaat. Onder wie verwacht je dat ze gaan lezen? Ja, dat zijn bijna alle basisscholen in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht en Heerjansdam, die ontvangen de krant. Mm-hmm. En dan wordt de krant dus uitgereikt in de klas op school, in groep 5 tot en met 8. En ja, dat betekent dus eigenlijk dat eigenlijk wel alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar in deze gemeente de krant gaan lezen. Ja, want dan staan er dezelfde dingen als in een grote krant, maar dan anders geschreven? Of zijn het ook andere onderwerpen? Nou, het is inderdaad in ieder geval op een andere manier geschreven. En het zijn eigenlijk ook wel... Ja, andere onderwerpen. Het is niet zozeer dat er echt exact is gebeurd qua... Nou ja, je ziet toch wel vaak in de regionale krant bijvoorbeeld wat narigheid erin staan. Dus dat soort onderwerpen staan er eigenlijk niet in. Het kan wel als er echt iets heel erg narigs in is gebeurd in de gemeente. Dat de kinderen dan in een editie vertellen nou ja, wat ze daar bijvoorbeeld van hebben gevonden. Of hoe ze zoiets ervaren. Mm-hmm. Maar het is geen verslaglegging van dat soort gebeurtenissen. Het zijn eigenlijk onderwerpen die meer in het dagelijks leven van de kinderen aan bod komen. Dus ja. Sport, natuur, hobby's, kunst en cultuur, gezondheid, ja. Vriendschappen, dingen op school. En wie schrijft die krant dan? En vooralsnog schrijf ik hem. Dus het wordt geschreven door volwassenen. Ja, ja, maar de bedoeling is, denk ik, dat je ook de kinderen zelf aan het woord wil laten. Uiteindelijk. Ja, de kinderen zijn aan het woord. Alles wordt geschreven vanuit de beleving van de kinderen. Oh, maar kinderen worden volop geciteerd. Ja, maar je redigeert het. Nou, ik interview de kinderen. Ja. En dan maak ik daar de artikelen van. Oh, daar maak je het hier. Dus je hebt wel de klank van de kinderen, de stem van de kinderen erbij in ieder geval. Ja, dat is juist heel belangrijk in deze krant. Hij verschijnt, je zei het is een papieren krant. Ik zei, is die ook digitaal? Maar je hebt ook, hij is ook te volgen op Facebook, Instagram en LinkedIn. Ja, dat klopt. Ja, ik heb inderdaad wel diverse social media accounts die ik inzet om enerzijds de doelgroep te bereiken. Anderzijds ook ja, om wereldkundig te maken dat de krant er is en ook om hier samenwerkingen aan te gaan. Een krant komt normaal elke dag, maar deze krant komt eens in de maand, hè? Ja, klopt. Ja, 10 keer per jaar. Wat dat betreft is het eigenlijk een gewone krant, alleen speciaal voor kinderen. Ja, ja klopt. Ja. En wordt hij nog uitgebreid dan als het helemaal een goed succes is naar andere, want hij is nu 078, maar zeg je ja, er zijn wel andere mensen die er ook interessant interesse in hebben. Nou, mijn ambitie is om hem in de hele Drechtsteden uit te brengen. Dus dat zijn 7 gemeenten in totaal. Ja. Dus dat is, ja, dat is een groep gemeenten die op meerdere vlakken ja, samen optrekken. Dus dat vind ik zelf, ja, lijkt me een logisch gebied voor... als verspreiding voor één titel. Ja. Leuk initiatief om dat te gaan doen. En hij komt elke maand dus uit. En dat betekent dat je daar behoorlijk mee bezig bent, denk ik. Want je moet wel heel veel interviews houden, denk ik. Ja, dat klopt. Ik ben er aardig wat uurtjes aan kwijt. Maar het is ook heel leuk om te doen. Dat is zo. De oprichter van Jong 078, die weet precies waar ze aan begonnen is. Linda de Veldhuis, dank voor het gesprek. Noem nog even de website, want daar komt die ook op, hè? Ja, klopt. www.jong078.nl. Kijk, dan weten we alles weer. Nogmaals dank en heel veel succes met het verzorgen van al die kranten. Well, it all looked so pretty, it spoke to my heart. Dreaming and waiting till it came round again. Another year's taken since they broke it apart. I guess you just had to be there for all of the fun of the fair. There were Bedfords and Scammels and a big boxy Albion. Even at Dennis, all the trucks, they were there. Bristol's and Foden's and a huge set in Atkinson. Leyland's and Crosley's, lorries to spare. And all with such style and impeccable flair. Well, I guess you just had to be there for all of the fun of the fair. Swingboats fly high by the old carousel. Ghost trains rattle in the slanders of hell. Horses so high a calliope plane. We'll be waltzing the rest of our God-given days like nothing could ever compare the fun of the fair. Powered by ERF engines, abandoning hope, once leather strap bound. The eye of the octopus spinning a skyward, proud paratroopers swoop low past the ground. Easy thrills only brothers could share. Well, I guess you just had to be there. Roll up the fun of the fair. Escaping gravity like phantoms of fantasy. Goodbye to the freak shows, to the penny arcade. The horses fly, the calliope play. We'll go waltzing for the rest of our God-fearing day. By string and by prayer, and all for the fun of the fair. Sometimes at night, when the stars shine bright, I remember Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You say I have everything. Well, I'm living on dreams and dreams.

again. There'll be true love. Someday I'll hold you again. There'll be blue skies in a better world, darling. Tender dream, shadows fall, love too sweet. Number